Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Polski rząd jest przygotowany na wystąpienie Władimira Putina na Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie, zapewnia MSZ. Za nami pierwszy dzień procesu w szczecińskiej aferze melioracyjnej. 5 godzin trwało odczytywanie aktu oskarżenia. Rosyjska opozycja zmiany w konstytucji tłumaczy chęcią wzmocnienia władzy Władimira Putina. Polski MSZ apeluje do prezydenta Rosji, by nie wykorzystywał pamięci o ofiarach Holokaustu do rozgrywek politycznych. Tak mówił wiceszef MSZ. Szymon Szynkowski-Welsenk zapewniał, że polski rząd jest przygotowany na wystąpienie Władimira Putina na Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie. Wiceszef MSZ-u Szymon Szynkowski-Welsenk uważa, że konferencja w Jerozolimie da prezydentowi Rosji możliwość dalszych prób narzucania własnej wersji historii przyczyn i przebiegu II wojny światowej. Będziemy szczegółowo przyglądać się i obserwować uroczystości w Jerozolimie. Będziemy oczywiście odpowiednio reagować. Wiceminister przypomniał, że prezydent Andrzej Duda uzależnił wzięcie udziału w konferencji od możliwości zabrania głosu. Takiej możliwości mieć nie będzie, do Jerozolimy więc nie jedzie. Prezydent Rzeczypospolitej nie mógł dopuścić do sytuacji, w której przedstawiciel państwa polskiego zostaje zmuszony do wysłuchania tego rodzaju zniewag bez możliwości reakcji. Wiceszef MSZ-u powiedział, że ministerstwo i placówki dyplomatyczno-konsularne prowadzą od kilku dni działania komunikacyjne w mediach społecznościowych w związku z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. W uroczystościach, które odbędą się na terenie byłego nazistowskiego obozu 27 stycznia, weźmie udział 60 delegacji, kilkunastu prezydentów i 200 ocalonych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prawie 5 godzin w Sądzie Okręgowym w Szczecinie trwało odczytywanie skróconego aktu oskarżenia w sprawie afery melioracyjnej. Na sali nie pojawił się były szef Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mieczysław O. Według śledczych to on właśnie miał wręczyć politykowi Platformy Obywatelskiej Stanisławowi Gawłowskiemu 2 luksusowe zegarki w zamian za przychylność w rozdzielaniu stanowisk w IMGW. Jak poinformował sąd, Mieczysław O. wyraził chęć zeznawania, ale w innym terminie. Jutro natomiast ma odpowiadać przed sądem główny oskarżony, Stanisław Gawłowski. W dokumentach, które są zgromadzone przez prokuraturę, są ewidentnie dowody świadczące mojej niewinności. Prokurator Witold Grdeń twierdzi, że medialne wypowiedzi oskarżonego od dawna są takie same. Mówił to na etapie postępowania przygotowawczego przed tym, jak prokurator złożył wniosek do sądu o zesłanie tymczasowego aresztowania. Jakoś sąd wskazał, że te dowody są mocne, skoro zastosował areszt. Prokuratura sformułowała przeciwko Gawłowskiemu 7 zarzutów. Miał on przyjąć m.in. ponad 700 tysięcy złotych łapówki w zamian za ustawianie przetargu w zarządzie melioracji. Łącznie aktem oskarżenia objęte zostały 32 osoby. 13 z nich w całości przyznało się do winy. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. W całym kraju następuje rozwój opieki żłobkowej, zapewnia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Stanisław Szwed wziął udział w uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w żłobku miejskim Motylkowy Świat w Legionowie. Podkreślał, że na rozwój opieki żłobkowej w ramach programu Maluch Plus w tym i ubiegłym roku resort przeznaczył 450 milionów złotych. Cieszymy się, że ta mapa Polski pokrywa się opieką żłobkową i tutaj też ukłon w stronę samorządu, bo oczywiście ten program jest kierowany do samorządów, ale nie tylko, bo przecież powstają i żłobki, kluby dziecięce i z tego się bardzo cieszymy, bo opieka żłobkowa jest bardzo potrzebna. Wiceminister Szwed dodał, że polityka rządu obejmuje nie tylko najmłodszych, ale też seniorów. Przypomniał, że projekt 13 emerytury jest w Senacie, a wśród programów wspierających seniorów jest także rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych. Rosyjska opozycja krytykuje Władimira Putina za nadzwyczajny tryb procedowania poprawek do konstytucji. Część polityków, pośpiech prezydenta, tłumaczy chęcią wzmocnienia władzy. Z kolei niezależni komentatorzy dodają, że chodzi o stworzenie procedur pozwalających na uchylenie się od wykonania niewygodnych dla Rosji orzeczeń międzynarodowych trybunałów. Rosyjski reżyser z partii Jabłko, Aleksandr Gniezdilow, stwierdził w rozmowie z Radiem Swoboda, że pośpiech Kremla jest spowodowany strachem przed opozycją. To jest nieoczekiwany sukces opozycji w Rosji i nieoczekiwana porażka władz, dlatego że okazało się, iż tak zwane społeczne konsultacje to jedynie potiomkinowskie wioski, które w ciągu kilku dni zostały odrzucone. W ocenie Aleksandra Gniezdilowa Kreml wystraszył się zapowiadanych przez opozycję akcji protestacyjnych i nie chce, aby opozycja zdążyła prezentować publicznie swoje projekty zmian konstytucyjnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. czas na informacje sportowe. Adam Malecki. Oddaję długopis. Bardzo dziękuję. Hubert Hurkacz dopiero co rozprawił się w pierwszej rundzie z Austriakiem Denisem Nowakiem, a już musi myśleć o kolejnym rywalu. W drugiej rundzie Australian Open zmierzy się z Johnem Millmanem. Polak spodziewa się kolejnego ciężkiego pojedynku z Australijczykiem i liczy na wsparcie kibiców. Super tutaj gra, szczególnie w Australii, jest mega ciężkim przeciwnikiem. No jasne, to było niesamowite. Tyle osób z Polski przyjechało, no mega im dziękuję za wsparcie. I w tym przypadku pewnie będzie znowu biało-czerwony mecz Hurkacza w środę nad ranem. Wcześniej, bo tuż po północy, na kort w meczu pierwszej rundy wyjdzie Iga Świątek. Zmierzy się z Timeą Babosz. O Węgierce mówi trener Igi Piotr Sierżbutowski. Bardzo sympatyczna, fajna dziewczyna. Tima Babosz, trener z Polski od przygotowania motorycznego. Myślę, może być to fajny mecz, fajne spotkanie. Aczkolwiek wszystko w moim odczuciu zależy od tego, jak dziewczyny do tego podejdą. Bo tutaj oczywiście wierzę w Igę, ale nie przechylałbym szali bardzo mocno w którąkolwiek ze stron. Przypomnę, że z turniejem pożegnała się już Magda Linet, której pozostają występy w grze deblowej. A w piłce nożnej ciekawie będzie dzisiaj w Premier League, gdzie w derbach Londynu Chelsea zmierzy się z Arsenalem. Początek tego meczu o 21:15. Do tego Sheffield United sprawdzi formę Manchesteru City. Na Półwyspie Apenińskim zagrają w Pucharze Włoch. Będący w bardzo głębokim dołku piłkarze Napoli zagrają w ćwierćfinale z Lazio. W podstawowym składzie drużyny spod kipiącego z gniewu Wezuwiusza mają zagrać Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. A już teraz czas na naszych kandydatów w plebiscycie Polskiego Radia. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Kategoria Sportowiec Roku. Tym razem sylwetka jednego z najlepszych siatkarzy świata, Wilfredo Leon, nominowany jest do miana Sportowca Roku w plebiscycie Polskiego Radia, a sylwetkę Kubańczyka z polskim paszportem przybliży Jan Kałucki. Trudno wyróżnić zawodnika w dyscyplinie zespołowej, ale w tym przypadku nie ma tego problemu. Wilfredo Leon, siatkarz, który na parkiecie robi różnicę i nierzadko w pojedynkę potrafi wygrać seta. Zabójcza zagrywka. 134 km na godzinę to jego nieoficjalny rekord świata. Nic więc dziwnego, że w 3 miesiące został liderem reprezentacji Polski, z którą w 2019 roku zdobył bilet na Igrzyska Olimpijskie w Tokio i 2 medale. Brąz Mistrzostw Europy i srebro Pucharu Świata. Dodajmy, że w obu tych imprezach otrzymał wyróżnienie dla najlepszego przyjmującego. Czy w tej chwili Leon to najlepszy siatkarz na świecie? Wątpliwości nie ma asystent selekcjonera kadry narodowej Jakub Pednaruk. Chyba jest. Na pewno ciężko ocenić w sportach drużynowych, kto jest najlepszy, kto nie, ale obecnie uważam, że w takim rankingu, gdzie w futbolu jest to Messi, no to wydaje mi się, że to jest chyba adekwatne porównanie. To jeszcze posłuchajmy, co mówi sam Messi siatkarskich parkietów. My nie możemy wymyślić na inne medale, tylko na złoto i damy radę. Będziemy trzymać kciuki za złoty medal w Tokio, ale jeśli chodzi o nagrodę dla sportowca roku, to wszystko w rękach naszych słuchaczy. Można pompować balonik przed igrzyskami, a przy okazji głosować, wysyłając wiadomość SMS o treści S1 na numer 71335. Koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze, albo za pośrednictwem strony internetowej, szczegóły na portalu Polskiego Radia 24. Jutro zachmurzenie duże, będą większe przejaśnienia, okresami wystąpią słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. 0 stopni w Zakopanem, 2 w Krakowie Przemyślu, 3 w Suwałkach, Rzeszowie, Lublinie, 4 w Warszawie, Zielonej Górze i Białymstoku, 5 stopni jutro w Koszalinie, Olsztynie i Poznaniu, 6 w Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy i Gdańsku, najcieplej 7 stopni jutro w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gwozdowska, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki i zapraszamy, by przy Trójce pozostać. Magiel Wagli już za chwilę. Autopromocja. Uwaga wszyscy amatorzy dwóch desek i fani białego szaleństwa. Niepowtarzalna okazja, aby spędzić tydzień z rodziną na nartach w Alpach. Konkurs, w którym nagrodą jest tygodniowy pobyt w nowoczesnym hotelu we Włoszech o wartości 12,5 tysiąca złotych, w czwartek w porannej audycji zapraszamy do Trójki między 6 a 9. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Liberty w Val di Sole we Włoszech. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Widzicie się codziennie, ale za każdym razem to miłość od pierwszego wejrzenia. Co chwilę cię czymś zaskakuje, dlatego każdy dzień jest niepowtarzalny.

No dobry wieczór się z Państwem. Dzisiaj mamy jeszcze karnawał. Dzisiaj mamy też Dzień Babci. Aha, ja jestem Panią Bumbum, gdyby Państwo mnie nie rozpoznało oczywiście, gdyż czasami bywam tutaj z Panem Rybą, zwanym Fiszem i hrabią PESEL numer coś tam, ale on jest dzisiaj nieobecny, za co przepraszam w jego imieniu. W związku z tym ja będę Państwu dzisiaj nieco... będę Państwa zamęczał dźwiękami. Tak sobie myślałem, że skoro Dzień Babci dzisiaj, to muzyka, od której zaczynam w tej chwili, to muzyka, przy której pewnie wiele ze współczesnych babci się bawiło, gdyż poruszamy się w tej chwili głównie po Nowym Jorku i po klubie 57. To był klub, który powstał, no, istniał przez 5 lat, od 78, zdaje się, do 83 roku, założony przez polskiego imigranta w podziemiach polskiego kościoła. O tym klubie można sobie poczytać, zobaczyć zdjęć wiele w MOMie Nowojorskiej. Klub niezwykle ważny dla kultury popartowej w ogóle, ponieważ uczęszczany przez Basquiata, przez Heringa, o czym zresztą mówiłem. Zresztą ta płyta, z której słuchamy w tej chwili muzyki, została... Wybór artystów na tą płytę został dokonany jakby pod kątem gustu Heringa i związany z wystawą, która ponoć, jak pan Gil twierdzi, w listopadzie roku ubiegłego zakończyła się w listopadzie w Londynie. Była ta wystawa poświęcona Heringowi. No więc klub, jak się rzekło, niezwykle istotny dla kultury masowej tamtych lat. Były to lata z jednej strony muzyki dyskotekowej, z drugiej strony lata, kiedy sztuka wyższa wkroczyła do mieszkań, ponieważ ludzie zaczęli inwestować w obrazki i w takie różne historie. W związku z tym w tym klubie mieszały się jakby sztuka wyższa ze sztuką niższą. ludzie tańczyli i było pięknie i cudownie. I pierwsza godzina naszego programu upłynie raczej przy akompaniamencie takiej muzyki. Tak się zresztą porobiło śmiesznie, myślę, że przynajmniej w moim pokoleniu tak nie było, ale teraz jest tak, że muzyka, przy której się moje pokolenie bawiło swojego czasu, czyli myślę, tak jak już się rzekło, babcie współczesne, jest nadal mocno aktualna i tak zwane 80s jest, jak Państwo wiecie, zresztą popularne. Ludzie się bawią na imprezkach przy Talking Heads, ale także i przy DJ-skiej muzyce z lat tamtych. No i od tego sobie zaczniemy pewnie. Od tego sobie zaczniemy. W następnej godzinie muzyka będzie nieco bardziej roztokrana, aż dojdziemy do współczesności. Proszę więc przygotować miękkie papućki, te, jak to się nazywają, takie, jak to się nazywają, pani Agnieszko, takie buciczki do baletu. Baletki, a baletki. A pani Agnieszka, chciałem powiedzieć, Łukasiewicz dzisiaj przepięknie ubrana w różową bluzeczkę, zdziwione ramionka, do tego krótka, zielona, plisowana spódniczka. Z tego, co widzę, białe kozaki, także jest gotowa do śmigania pajączkiem. No to proszę uprzejmie, pani Agnieszko, proszę na parkiet. Johnny Dinell and the New York 88, Jam Hot. Like river night, and don't stop now. Once you feel it out on the corner, of war. Mother popcorn with hot butter on the jam hot. Now, like I like it. Shout hallelujah like red and black. And don't stop now. Watch and feel it. Out on the corner, rock and reel it. Jump back now. I'm ready to pop. Put me in rubber room. Watch my back. Everybody get up. Do the rumba rock. You can do it, you can do it. Always go my way. Crash, dance, 69. Strut, Saint Bad, RCNY. Tank, flat, boss, walk, jam, nitty gritty. Hey, he's talking about the boys from the big bad city. They hustle, hustle, bongo, bongo. Le gusta la salsa, también el mofongo. Call it call now, a beat, beat. Hey, remember to forget what your mommy said. Te hinche la boys, it's just to call me, say boy. Yeah, and the boys, they'll be boys, they'll be boys, they'll be boys. Call it call now, a beat, beat now. Sugar punk, love punk, baby in the oven. When the clock struck one, sugar got to run. Put the hot sauce on it when the baby get done. Kid needs shoes, wife needs a dress. But papa, don't take no mess. Call it call now, beat, beat now. Shingling shot, swim monkey in the tree. Looking at the president on TV. Saying what I do is what I say. Starring in the role I was born to play. And if I find that I'm repeating, I give myself a double beat. And if I find I'm gonna sing, I'll go work out at the Jaguar Lane. I'll call it call now, a beat beat now. Jam into the rumba beat. Check it out, fly boy, call it gunner like a neutron bomb. They got the shake flat back on when he come home. Master push the button, baby feel the blast. You know she never wanted to pop that fast. But the sun coming up, she back on the street. Looking for love and baby looking so sweet. She said, hey Rich, daddy my musty muck. You wanna do the patty do? Stop breaking my luck. Gonna make you feel real like feeling romance. Baby broke down, did a holy dance. She said, good God almighty, don't you know, make you feel alright. Rich daddy, don't you wanna rock baby all night? No cudnej to urody, muzyczka. Nie wiem, jak tam nóżki u państwa, bioderka. Piękne zdjęcia z kraju, z tego, z, po Oslu pani Magdalena sobie śmiga podczas słońca. No panie Zbyszku, czy cudne zdjęcia, to nie wiem. No, stare bardzo sobie uświadomiłem, jaki już jestem sędziwy. Ach, miałem nie używać słów kojarzących się z sędziami. No, jakim jestem w starszym wieku, powiedzmy tak. O, to było, a nie wiem, co to jest ta M-ka, którą tu z Grześkiem Cichowskim odbieramy. Państwo pewnie nie wiedzą, ale to zdjęcia sprzed wojny. Dwa zaraz, jaka to pieśń będzie? Damon Harris teraz wykona dla państwa. It's music. Hey, we got a party to go to tonight. But all right. I've been saving up all day just for this. I am ready, and I am out the door, out the door. We're gonna get it tonight, tonight. We're gonna get it tonight, tonight. Hey, girl,

teraz, żeby państwo nieco ochłonęło, przeniesiemy się wraz z panią Agnieszką Obszańską na teren kultury. Dziś sytuacja wieloelementowa. Teren. Kultura. Zapraszam na trwającą wciąż wystawę fotografki Justyny Mielnikiewicz, zatytułowaną W Ukrainie, którą jeszcze do 2 lutego możemy oglądać w Instytucie Fotografii Ford w Warszawie i na spotkanie z autorką. Ale zacznijmy od samej wystawy. To fotograficzna opowieść o współczesnej Ukrainie, no ale przede wszystkim o ludziach, którym przyszło zmierzyć się ze złożoną rzeczywistością. A jakie to są historie? W 2008 roku przy okazji robienia innego materiału gdzieś wymyśliła sobie opowieść o Ukrainie, która mogłaby się rozegrać geograficznie. Wybrała sobie rzekę, że wzdłuż rzeki Dniepr, która troszeczkę tak ideowo, można powiedzieć, dzieli Ukrainę lewo-prawo na języki dominujące, na inne historie gdzieś poboczne. I pierwsze zdjęcia, dwa zdjęcia z 2008 roku są na wystawie. Mówi Joanna Kinowska, kuratorka wystawy. W międzyczasie Justyna robiła jeszcze oczywiście kilka innych rzeczy. Na chwilę Ukraina została, że tak powiem, w tej szufladzie do dokończenia kiedyś. A potem przyszedł Majdan, a potem przyszła aneksja Krymu. I rozgrywanie tego projektu wedle tej rzeki, wedle tego pomysłu już nie miało sensu. Ułożyła się to historia może trochę i o kobietach, i o tym, czy ta wojna jest, i jak jest obecna. A to jest pytanie, na które już dawno nie słyszymy odpowiedzi w mediach. Jest ta wojna, czy jej nie ma? Gdzie ona jest? Przecież to jest nasz najbliższy, można powiedzieć, sąsiad. Mam na myśli taki sąsiad, który jak się do nas wypowie, to go doskonale rozumiemy, bez potrzeby tłumacza. Jest ta wojna, czy jej nie ma? Na tych zdjęciach jej nie ma. I tak Justyna Mielnikiewicz wnikliwie przygląda się ludziom, dokumentując ich życie. Życie, w które wpisana jest wojna, konflikt, ale i codzienne zmagania z rzeczywistością, bo przecież życie toczy się dalej. Tak jak na jednym ze zdjęć. Jest to zdjęcie z miejscowości Kamieńskie. Na tym zdjęciu na pierwszym planie jest woda. Ta woda nam się musi skojarzyć, jeżeli cokolwiek czytamy o tym projekcie Justyny, no to właśnie ta woda, ta rzeka dzieląca czy łącząca. Nad tą rzeką, wodą siedzą dwie dziewczyny i są ewidentnie na wakacjach. Z tyłu idzie tramwaj i jeszcze mamy budynek, czyli jesteśmy w bardzo dużym mieście i jest na pewno ciepło. Od razu mi się przypominają jakby wszystkie wycieczki, jakie odbyłam w czasach wakacyjnych po różnych miejscowościach i tak jest też pomyślenie, no właśnie, czy to jest takie miejsce, które ja bym wybrała na wakacje? Czy ktoś z państwa by wybrał to miejsce na wakacje? To nie jest zupełnie ta historia. Jest coś niepokojącego, bo ta woda na pierwszym planie, to już nie jest plaża, to nie jest jakieś jezioro. One siedzą w bardzo dziwnym miejscu. I w ogóle wszystko w tym zdjęciu aż boli, jest tak dziwne. I to też bardzo dużo mówi o sposobie fotografowania przez Justynę. Patrzymy na zwykłe zdjęcia, ale jeśli popatrzymy na nie chwilę dłużej, to a tutaj kotek jest nagle, a tutaj ktoś patrzy w ekran, ale co jest na tym ekranie? Jest nagle mapa konfliktu. Patrzymy na zdjęcie ludzi, którzy chodzą po jakimś budynku. Chwilę musimy zatrybić, nawet nie musimy czytać podpisów, żeby wiedzieć, aha, oni chodzą po dawnej willi Janukowycza. Tam jest i codzienność z taką, no właśnie złożoną jakby podszewką jest bardzo skomplikowana sytuacja. A już 24 stycznia, czyli w najbliższy piątek, gratka dla tych, którzy chcieliby posłuchać i porozmawiać z Justyną Mielnikiewicz. Spotkanie w hotelu Puro w Warszawie zacznie się o godzinie 19.30. A jest to wyjątkowa okazja, gdyż autorka na co dzień mieszka w Gruzji. I o czym posłuchamy? Przede wszystkim spotkanie z człowiekiem, tak zwanym ciekawym człowiekiem. Justyna niesamowite ma podejście do człowieka. Na pewno porozmawiamy o jej karierze fotograficznej, to znaczy w jaki sposób porusza się między obrazem a słowem, czy wystawa, czy książka, bo warto wspomnieć, że jest autorką dwóch książek. Pierwsza zdobyła nagrodę na Picture of the Year International, to jest gigantyczna nagroda, a druga, która wyszła w zeszłym roku, Ukraine Runs Through It, była shortlistowana do nagrody Paris Photo Aperture, czyli no znowu wyżyny. Jest super popularną fotografką w pewnym sensie na świecie. Jak dla mnie jest jedną z najciekawszych postaci na polskiej scenie, ciągle jednak polskiej scenie fotograficznej. Oczywiście będziemy też rozmawiać o samej Ukrainie. No a finalnie chciałabym porozmawiać o tym, jak się powinno mówić. I ten wybór, czy w Ukrainie, czy na Ukrainie, obydwa są poprawne w języku polskim. Co to daje, co to zmienia, nasza optyka, ich optyka, o tym też na pewno porozmawiamy. to już w najbliższy piątek, a ja polecam spotkanie z Justyną Mielnikiewicz i oczywiście wystawę w Ukrainie, która trwa do 2 lutego w Instytucie Fotografii Ford. A szczegóły znajdziemy na www.instytutfotografiiford.org.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To znowu ktoś wszedł chyba. Się przestraszyłek. No, pani Agnieszka ma, ale nie obchodzi, panie Zbyszku, gdyż nie ma czasu, ponieważ pląsa pajączkiem po całym tam tym. O, się rozpędza. Rozpędza i przygotowuje do startu, gdyż wie, że za chwilę pani Leslie Winer się pojawi. Dawno jej u nas nie było. Pewnie ten utwór już był, ale Leslie Winer uwielbiamy wszyscy. Czyli jesteśmy w latach 80., żeby nie powiedzieć początku 90. utwór Number One Ear. My sweetheart has a rosy mouth, and whoever kisses it will be healed. Sweet, red, splendid kissing mouth. My sweetheart has a rosy mouth, and whoever kisses it will be healed. It's a sweet, red, splendid kissing mouth. My sweetheart has a rosy mouth, and whoever kisses it will be healed. It's a sweet, red, splendid kissing mouth. And my sweetheart has a rosy mouth, and whoever kisses her will be healed. It's a sweet, red, splendid kissing mouth. My sweetheart has a rosy mouth, and whoever kisses her will be healed. It's a sweet, red, splendid kissing mouth. Never done and underpaid, boring and repetitious, and I'm the first one to get the sack, and what I look like is more important than what I do, and if I get raped it must be my fault, and if I get bashed I must have provoked it, and if I raise my voice I'm a nagging bitch, and if I like fucking I'm a whore, and if I don't want it I never want it. It's because I can't get a real man, or it's for his enjoyment. And if I ask my doctor too many questions, I'm neurotic and I need pills. And because I still can't get a safe birth control while some fuckers roam in the moon. I didn't hit you, baby. If I hit you, you'd feel it. I didn't hit you, baby. When I hit you, you'll feel it. Leslie nie przebiera w słowach. No taka to jej i poetyka. Tytuł płyty w końcu Witch, Witch, Witch. Jak państwo usłyszało w stosunku do płyty poprzedniej, znowu jakieś dźwięki słyszę, no coś niedobrze ze mną. W stosunku do płyty poprzedniej pogrubły się troszkę brzmienie, się pogrubło. Stopki jakby więcej, strygerowany werberek, tam były raczej automaty. No i basik taki troszkę z muzyki reggae. No to jeszcze pożegnamy się z panią Leslie pieśnią, którą na pewno, której na pewno słuchaliśmy. Chyba to jest tytuł The Boy Who Used to Whistle. But I'm quite confident that the direction we're heading in is going to lead to exactly the outcome that we all want to see. I met this boy.